پیارے امیر اہل سنت، آپ نے ابھی ایمان کی بربادی کے حوالے سے اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائیں، برائے کرم ان اعمال کے بارے میں بھی کچھ آگہی عطا فرما دیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا برا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ان اعمال کی بھی آگہی عطا فرمائے جس سے ایمان کو تحفظ نصیب ہو سکتا ہے. وہ تو ہر گناہ ظاہر ہلاکت سامانیوں کا حامل ہے، کئی گناہ ایسے کہ جن کے بارے میں زیادہ حدیثوں میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں، بزرگوں کی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے. اس ضمن میں ایک رسالہ برے خاتمے کے اسباب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں ان کی نشاندہی ہے. اب مثلا ظلم کرنے سے ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے. ظلم یہی نہیں کہ کسی پر گولی چلا دی اور اس کو قتل کر دیا، اگرچہ وہ ظلم ہے قتل ناحق، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ظلم ہیں. یہاں تک کہ کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی دل دکھایا، اس کو ڈانٹا، اس کو جھاڑا، اس کو گھورا، نہیں اس انداز میں گھورا کہ اس کا دل دکھا، اور شرعن ایسی کوئی وجہ نہیں تھی اس کو گھورنے کی، تو یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم کی وجہ سے بھی ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے. کسی پر حج فرض ہو گیا اور وہ قصدن حج نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے. حدیث شریف میں اس کے لیے آیا کہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، بے نمازی کے لیے بھی اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو. بلکہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے بہار شریعت کے تیسرے حصے میں لکھا ہے کہ جو اذان کے دوران بات چیت کرتا ہے اس کا بھی برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. تو پہلی اذان کا جواب دے لے اور اس کے بعد اگر اذان کا جواب نہ بھی دے بات چیت کرے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر کھانا کھا رہا تھا اور اذان شروع ہو گئی تب کھانا جاری رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ کھانا ترک کر کے آدمی اذان کا جواب دے، نہیں دے گا تو بھی کوئی مضائقہ نہیں. البتہ جو اذان کے دوران گفتگو کرتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے اس سے کہ معاذ اللہ برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جو میں نے آپ کو یہ رسالے کا نام دیا، تو اس رسالے سے اس کی ترکیب بنائیں. جماعت سے بعد نماز نہ پڑھنا، جماعت جس پر واجب ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی وہ نماز کی جماعت چھوڑتا ہے، اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. اس کی حفاظت کے طریقے، سب سے بڑا طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ ایمان پر عافیت کے ساتھ موت دے. ایمان کے اندر عافیت بھی مانگنی چاہیے. علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، آگ میں جل کر اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرا خاتمہ تو ایمان پر ہوا مگر مجھ سے کہا گیا کہ تو نے ایمان پر خاتمہ مانگا تھا تو تمہارا ایمان تو سلامت رہا، اگر تم ساتھ میں عافیت بھی طلب کرتے کہ ایمان پر خاتمہ سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہو، اگر تم نے عافیت بھی ساتھ میں مانگی ہوتی کہ ایمان اور عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو تو ہم تم کو جلا کر نہ مارتے، پھر تم نے ایمان پر خاتمہ مانگا تھا، ٹھیک ہے عافیت نہیں مانگی تو عافیت نہیں دی گئی، جل کر مرے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ عافیت کی بھی طلب کی جائے. الحمدللہ جشن ولادت کی دھوم دھام ہے، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، تو ایمان کی حفاظت کا ایک نسخہ عاشقان میلاد کے لیے یہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی النعمت الکبریٰ میں صفحہ نمبر 12 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ بری صحبت سے بچا جائے، بالخصوص کافروں کی دوستی سے بچا جائے، کہ کافروں کی دوستی بہت خطرناک ہے، بلکہ بد مذہبوں کی دوستی بھی بہت خطرناک ہے. شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کے موت کا وقت قریب تھا، اس کے عزیز جمع تھے اور اس سے کہہ رہے تھے تو کلمہ پڑھ، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے دو آدمی کھڑے نظر آ رہے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہم تجھے کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، ہرگز کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، کیونکہ تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہنے کا کہا کرتے تھے تم کو، تو اس لیے تم کو ہم کلمہ نہیں پڑھنے دیں. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے توہین کرنے والوں کی صحبت اتنی خطرناک ہے کہ کلمہ اس کو نصیب نہیں ہو رہا تھا. تو جو معاذ اللہ خود برا بھلا کہتا ہو صحابہ کرام کو، اس کا تو کیا ہونا ہے، اللہ توبہ نصیب کر دے. برے خاتمے کے اسباب، صفحہ 6 پر ایک دردناک حکایت درج ہے، حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا ہے، میں بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا. میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے، کہنے لگا میرے دو بھائی تھے، میرا بڑا بھائی ایک عرصے تک مسجد میں بلا معاوضہ یعنی بغیر تنخواہ کے اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا اور نصرانی یعنی کرسچن مذہب اختیار کرتا ہوں، چنانچہ وہ اس طرح کی بکواسیں کر کے موت کے گھاٹ اتر گیا. پھر دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، اس نے بھی کوئی تنخواہ نہیں دی، مگر وہ بھی آخری وقت کرسچن مذہب اس نے قبول کیا، نصرانی مذہب عیسائی مذہب آخری وقت اس نے قبول کر لیا. تو میں نے اپنے دونوں بھائیوں کا یہ انجام دیکھا ہے، لہذا اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کے سبب ان کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ درپیش ہوا؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی خوبصورت لڑکوں سے دوستیاں کرتے تھے. افسوس آج کل یہ دونوں گناہ ہمارے یہاں بکثرت کیے جاتے ہیں، غیر عورت کے ساتھ بات چیت کرنا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، نبیلا تکلف اس کو دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بدنگاہی کرتے ہیں، دفتر میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غیر عورت سے مراد وہ نہیں ہے جو ہماری برادری سے خارج ہے، بلکہ ہمارے حق میں ہماری بھابھی بھی غیر عورت ہے، بھائی کی زوجہ جو ہے وہ بھی غیر عورت ہے، اپنی بیوی کی جو بہن ہے وہ بھی غیر عورت ہے، جس کو ہمارے یہاں سالی بولتے ہیں وہ بھی غیر عورت ہے، اسی طرح خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی، یہ سب بھی غیر عورتیں ہیں. یعنی کہ چچا زاد بہن، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں چچا زاد بہن تو وہ سگی بہن کی طرح ہوگی، نہیں، اس کے ساتھ بھی پردہ لازم، بلکہ ان کے ساتھ تو پردہ زیادہ ہونا چاہیے کہ چونکہ بے تکلفی ہوتی ہے اس لیے گناہ کا امکان زیادہ ہے. اس میں تو چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بہنوں سے زیادہ پردہ ہونا چاہیے، اسی طرح سالی سے اور بھابھی سے بھی بہت زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے کہ یہاں چونکہ بے تکلفیاں ہوتی ہیں تو اس لیے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں. تو یہ خطرات اگر آپ بولے کہ نہیں نہیں میرا دل صاف ہے، میری کوئی نیت خراب نہیں، تو یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. آج نیت خراب بالفرض نہیں بھی ہے تو کل ہو جائے گی، اس کی گارنٹی کیا ہے کہ نیت خراب نہیں ہوگی، بلکہ نیت خراب ہونا یہی کافی ہے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں دلچسپی کے ساتھ. نیت خراب ہے جب ہی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیت صاف ہے، میرے کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. تو یاد رکھیے کہ غیر عورت، جس کا ابھی میں نے یہ قسمیں بتائی کہ یہ بھی غیر عورت ہے، تو کوئی بھی غیر عورت ہو اس کو اچھی نیت سے بھی دیکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو ان سے تو کوسوں دور بھاگنا چاہیے. اب جیسے آج کل تو لوگ مخلوط تعلیم، اعلی تعلیم دلانے کے چکر میں ماں باپ کو ایجوکیشن سے بھی کوئی انہیں اعتراض نہیں کرتے، بلکہ خود داخلے دلواتے ہیں. یہ میڈیکل میں غالباً کو ایجوکیشن ہوتی، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہوتی، انہیں مل کر لڑکی لڑکا ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ان کا پیچ لڑ جاتا ہے، ناجائز اولادیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں شادیوں کے وہ قسمیں اور قول و قرار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ماں باپ مانے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ رکاوٹ بنتے ہیں کہ یہ اس برادری کا ہے، یہ اس برادری کی ہے، ہم نہیں کروائیں گے. تو نتیجتاً یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں، سول میرج کر لیتے ہیں یا پھر خودکشیاں کرتے ہیں. یہ واقعات تو روز مرہ کا معمول ہے، ہمارے اخباروں میں بھرا پڑا ہوتا ہے ایسی خبریں کہ فلاں نے عشق میں ناکامی کی وجہ سے اپنے آپ کو گولی مار لی، یا پنکھے سے لٹک گیا، یا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. تو ناکامی کی وجوہات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ماں باپ نہیں اجازت دیتے، یا ایک کے ماں باپ اجازت دیتے ہیں دوسرے کے نہیں دیتے، تو یوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا دونوں میں سے ایک جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے ایک فرد، تب بھی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے شروع سے ہی کاش اپنے بچوں کو بچا لیا جائے، یہ ہے بہت مشکل. لڑکی اور لڑکا ابھی تو دو دو سال کے آپس میں کھیلتے ہیں، بھلے خالہ خالہ کے بچے ہیں آپس میں، خالہ زاد بھائی ہے، خالہ زاد بہن ہے، ان کا پردہ بھی نہیں ہے، دو چار سال کی عمر میں پردے نہیں ہوتے، یہ کھیل رہے، ہم بھی خوش ہو رہے ہیں. لیکن یہ کھیلتے کھیلتے کھیلتے جب سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کی بچپن کی دوستی، بس دوستی جو ہے نا وہ پکی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو فساد ہوتا ہے، اس کا شاید آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سو کو تجربہ بھی ہو، کہ پھر جو خون خرابے ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، یہ پیچ لڑ جاتا ہے، یہ بولتے ہم شادی کریں گے، اور پھر یہ کہ وہ غریب ہوتا ہے، یہ مالدار ہوتا ہے، یا اخلاقی طور پر کسی کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے، یا اگرچہ خالہ زاد ہیں لیکن دونوں بہنیں ایک دوسرے کی مائیں آپس میں لڑی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں کرنے دیتی شادی. یہ تو خالہ زاد کی میں نے بہت کم یعنی مثال دی، بالکل قریب کی، ورنہ تو محلے میں دور کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، ایک پنجابی ہے، دوسرا پٹھان ہے، ایک سندھی ہے، دوسرا بلوچ ہے، یہ آپس میں بچے کھیلتے ہی ہوتے ہیں، بچہ بچیاں، پھر ان کا جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، عشق لڑ جاتا ہے پیچ، تو پھر ماں باپ کیا کر رہے ہیں، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، ہمارے یہاں تو یہ بھی تو مصیبت ہے نا، کہ ہمارا اسلام کا رشتہ جو اس کو ہم انہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے ان رشتوں کو زیادہ معاذ اللہ لوگ اہمیت دیتے ہیں، برادری کے رشتے کو، حالانکہ سب سے بڑا رشتہ ہمارا ایمان ہے، ایمان رشتہ. تعصب تو ہونا ہی نہیں چاہیے مسلمان میں، آج معاذ اللہ تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے کو لوگ مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، کینا جھپٹی کرتے ہیں، گولی چلا دیتے ہیں کہ یہ اس برادری کا، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ اردو ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ کوئی رشتے نہیں ہے، یہ صرف پہچانے ہیں. اصل رشتہ تو ایمان کا ہے. اللہ کے نزدیک یہ پنجابی، پٹھان یا بلوچی یا اردو یا سندھی یہ مقبول ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے وہ تو قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. قومیت کی وہ یہ اہمیت نہیں ہے جو پرہیزگاری کی اہمیت، ورنہ پھر یہ کہ ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہمارے آقا تو نہ مہمن تھے، نہ سندھی تھے، نہ پنجابی تھے، نہ پٹھان تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عربی تھے، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت عربی بیٹھا ہوا نہیں. تو اگر یہ زبانوں کے جھگڑے ہوتے تو پھر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے بھی نہ ہوتے، حالانکہ آقا ہم سب کے الحمدللہ، اگرچہ وہ عربی آقا ہے لیکن یہ پنجابیوں کے بھی ہیں، سندھیوں کے بھی ہیں، سب کے الحمدللہ، بلوچیوں کے بھی ہیں، بنگالیوں کے بھی ہیں، جو مسلمان ہیں اس کے آقا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی ہماری بدقسمتی سے یہ سوچیں خراب ہو گئی ہیں کہ تقویٰ اور نیکی پرہیزگاری معیار نہیں بنا بلکہ قومیت معیار بن گئی، برادری معیار بن گئی، قبیلہ معیار بن گیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت نقصانات ہوئے، فسادات ہوئے، فسادات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں خود باب المدینہ میں یہ فسادات ہو چکے ہیں اسی طرح کے کہ روک روک کے پوچھتے تھے تو کون ہے، اگر یہ پنجابی ہے اس کو گولی مار دی، پنجابیوں کے علاقے میں اگر اردو بولی والا مہاجر ہے اس کو گولی مار دی. سندھ میں یہ ان فسادات سے ہم گزرے، سندھ میں گھیرتے تھے، پوچھتے تھے تو کون ہے، اگر وہ جھوٹ بول بھی تھے جان بجانے کے لیے میں سندھی ہوں، اس کو ایسی ہارڈ اور مشکل سوالات کرتے تھے کہ وہ بتا ہی نہ سکے. اب مثلا اس کو پوچھتے تھے بتا سندھی میں مینڈک کو کیا بولتے ہیں، ہم جو لاکھ مطلب بولے میں سندھی ہوں، سندھی جانتا بھی ہوں، وہ گھبرا جائے گا کہ مینڈک کو کیا بولتے ہیں، چوہے کو کیا بولتے ہیں سندھی میں، مگرمچھ کو کیا بولتے ہیں، گھبرا جائے گا نا. تو اس طرح وہ گولی مار دیتے تھے. اس دور سے ہم گزرے بدقسمتی سے، یہ ہمارے بدقسمتی ہے کہ جو ہماری طاقت اسلام کی حفاظت میں اور مسلمان کے تحفظ میں کام آنی تھی وہ اپنے بھائیوں کا خون کرنے میں کام آ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو تھے ہم پر غالب ہو گئے، یہودی ہم پر غالب ہو گئے، کرسچن ہم پر غالب ہو گئے، ہم دیکھتے رہ گئے، مسلمان کہیں کا نہ رہا. افسوس، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاش ور، یعنی سمجھو کہ ادھر سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے مسلمان ایک ہوں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کا قلعہ بن جائیں، مسلمانوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی میں الحمدللہ تعصب کی کوئی بو ہی نہیں ہے، جو اگر ایسا ہے بھی تو وہ اس کا دعوت اسلامی سے ہمارے یہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو معاذ اللہ تعصب رکھتا ہے. مگر تعصب ہے نہیں اپنے، دیکھو اپنی مجلسیں بنی ہوئی ہیں، مجلس میں پٹھان بھی ہوتے ہیں، سندھی بھی ہوتے ہیں، بلوچی بھی، پنجابی بھی، میمن بھی، کچھی بھی، جو مل گیا جس میں قابلیت ہے الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے. مبلغ ہر برادری میں اپنے پاس مبلغ، پشتو مبلغ بھی ہیں، بلوچی مبلغ بھی ہیں، پنجابی مبلغ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، ہر طرح کے اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہیں، اور الحمدللہ کسی کو کسی سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ اپنے آپ کو ضم کر دیں، غائب کر دیں، اس میں لگ جائیں تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ. ایمان کی حفاظت کے لیے مختلف دعائیں بھی ہیں، جیسے کہ روزانہ صبح ہو، یا حیو یا قیوم ہو، لا الہ الا انت 41 بار پڑھا کریں. صبح کی تعریف جب وظائف پڑھنے کی بات آتی ہے نا، ہمارے یہاں صبح 8-9 بجے ہوتی ہے عرف عام میں، لیکن جو وظائف پڑھے جاتے ہیں نا اس میں صبح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہو کہلاتی ہے. اس درمیان جو بھی وظیفہ پڑھا گیا، ورد پڑھا گیا، وہ صبح کو پڑھنا کہلائے گا. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یہ 41 بار روزانہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا اللہ کی رحمت سے، کام بنے گا رحمت سے. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جس کو یاد ہو جائے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. خضر علیہ السلام کا نام بما کنیت ابو العباس بلیا بن ملکان، ابو العباس، بلکہ لکھ لیجئے جس کے پاس قلم اور کاغذ ہے، ابو العباس بلیا بن ملکان،